E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix, 7 fix. DJ Young și Olix împreună cu voi și astăzi 3 ore de piese mixate, de kiss-uri și un pot foarte, foarte mare, cu tot cu suplimentare, ca să facem și o rimă de vigoare. Mai exact 3.800 de euro și... un Hyundai! Noul Hyundai i20. Toate vin la Kiss Cash-ul din emisiunea Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Salutare, bine v-am găsit sau bine v-am regăsit și astăzi într-o superbă zi de marți, cel puțin aici în București, vreme foarte, foarte frumoasă. DJ Anco, Olix și Olix împreună cu voi până la ora 22-23 ore, care ne amintesc astăzi pentru că a fost foarte cald de Summer Kiss. Începem chiar acum cu Ray și Radu, Rush Love, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, come on! Nu încercați asta acasă. Acasă. Looking high. Dancing la Kiss Kiss Dynamics, 7 și 11 minute. Hai să luăm doar două delichisuri. Vrem să facem foarte scurtă pastila asta de delicații. Vreau să-i salut pe cei care sunt studenți la UVT, dar mai ales studentele. De luni începe distracția. Semnează Cristi din Lugoș, desigur un smiley face cu dinți. UVT, adică la Timișoara, la facultate, normal. Și în București, peste tot, începe facultatea. Salut, cum să intru și eu în direct, să spun un număr, la ce număr de telefon trebuie să sun. O dedicație pentru Suyuk de la Suyuku. Te iubesc mult, abia aștept să ajung acasă, mulțumesc. E foarte simplu, 0722 20 60 20 sau 0213184000 atunci când începem Kiss Cash-ul pentru a ne ajuta cu un număr. Kiss Cash-ul o să fie puțin mai târziu, momentan continuăm mixul cu piesa nouă de la David Guetta și Florida. Super, super bine, super tare, atenție! Party people! The club can handle me! Cel mai bună! 40 de minute, non-stop mix! Kiss Kiss in the mix! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Everybody

me, my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me, my dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Alexandra Stan s-a auzit chiar acum la Kiss Kiss in the mix, Mr. Saxo Beat. Dacă vreți să aveți cu voi peste tot pe unde mergeți emisiunile Kiss Kiss in the mix, este foarte simplu, intrați pe site-ul kissfm.ro/kkm. Bun, simplu, vă invităm și pe blogurile noastre. Ovidiu a reușit în sfârșit să posteze articolul de aseară. Bine, niște probleme tehnice cu blogul le-am descoperit. În sfârșit am scris despre ce se va întâmpla în 2013, cel puțin ce spune NASA că se va întâmpla cu soarele în 2013. Găsiți pe ovidiustănescu.ro, de asemenea pe olix.ro găsiți și mai știu care a fost. Un filmuleț mic făcut cu un telefon mobil foarte drăguț, așa că vă invităm și pe blogurile noastre. Amsterdam Avenue chiar acum, Mysterious Girl, o piesă lansată cu ceva vreme în urmă la Kiss Kiss in the Mix. Imediat avem și una nouă de la Ella Rose și Gina Manzotti, Know You Know Love. Lansată la Summer Kiss acum câteva săptămâni, pentru că eram pe plajă. Ce vreme era pe... Ce vremuri de fapt. Și încheiem această parte a emisiunii cu o surpriză. O să aflați la momentul potrivit despre ce este vorba. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Turn it up now. Come with your my selector. This original combination for this year. Ladies, we proudly present Amsterdam Avenue in a brand new combination with Matteo, your number one lover man. Ride it. What a deal, deal, deal. You make a boy go ill. What a deal, deal, deal. You can't be real. Deal, deal, deal. You make a boy go ill. What a deal, deal, deal. You can't be real. Listen to this. Bomb combination on and on. Fame about the nation. Feed the girl. Them sick imagination. This nation, on and on. Feed me by the nation, feed the girl, them sick imagination. This, and this is the situation. Ride it. fetele sunt înnebunite după varianta aceasta. Iar în cazul în care vă treziți de dimineață, sunteți din București și ascultați Kiss FM în trafic. Dan Fințescu premiază șoferii bucureșteni ascultători de Kiss FM în trafic. În fiecare dimineață, între 7 și 8 și 8 și 9, am scris eu greșit acolo, Dan Fințescu premiază cu câte 100 de euro cât un șofer ascultător de Kiss FM. Mai multe detalii, filmulețe plus poze găsești pe site-ul kissfm.ro, de sigur. Este timpul pentru o scurtă pauză, iar după pauză ne întâlnim cu un mega, mega hit al momentului. Stromae? Stromae! Alor on us! La Kiss, Kiss in the mix! Cea mai bună muzică! Să ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România! Everybody! Shock. Urmează înregistrarea convorbirii dintre Șerban Huidu și Mihai Găinușă. Salut, Șerban, am auzit că ești milionar. Da, golănaș mic, avem peste 2 milioane de ascultători. Auzi, poți să-mi împrumuți și mie câteva sute până la salariu? Conform sondajelor, Kiss FM e radioul numărul 1 în combaterea crizei. România ascultă Kiss FM la greu. Vă mulțumim! Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Exact 42 de minute peste ora 7. Kiss Kiss in the mix, Olix and DJ Young împreună cu voi. Continuăm cu ce ziceam înainte de pauză cu Stromae. Alor on Dance, remixul cu care am și început. De fapt, nu, este prima variantă a acestei piese pe care ați auzit-o pe Kiss FM, adică Alvaro Bootleg, așa se numește. Hai să luăm două, trei de Kiss-uri pentru soția mea, Gabriela din Novodar, de la soțul ei, Nicolae. Poate te mai gândești până vine și nu mai divorțezi, sau vă rog să încercați și voi să o convingeți. Iată că emisiunea asta se transformă într-o emisiune psihologică, da. Încep cu probleme, cu alte lucruri. Cineva zice că m-ai dat și Alexandra Stan, Saxo Beat, și culmea, Paul din Bacău, culmea, am dat piesa, cred că exact când a dat el mesajul, adică undeva pe la 7:30, da? Paul, nu mai da mesaje și atunci când nu asculti Kiss FM, da? Dă-le după ce ești deja pe Kiss. Salut, băieți, sunt Tara din Brăila, stau în port cu mașina și cu trei colegi și ascultăm Kiss Kiss in a mix, foarte tare. Numele meu este Cristina, sunt din Constanța și vreau și eu un delichis pentru soțul meu Maru și copiii mei cu mesajul pe voi iubesc și vă ador și pentru prietena mea, prietena lui Andreea de la George. Am înțeles, ok, foarte bine. Strombai acum, după care avem Sava și Raluca de la Detroape, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Everybody. Alo. Adevărul e că nu mai pot piesa asta. Mai schimbă și tu. Come on! Je te dis les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Qui dit famine dit tiers-monde. Qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, danse, danse. Alors on danse.

dimineața, așa, repede, prima oră, nu știu cum a trecut. Deci, fac un pic de vlog, un pic de mix, un pic de nu știu ce și uite așa, s-a făcut 7.57 fix. Nu uitați la Kiss Cash-ul care vine în programul nostru, avem 3.800 de euro și o super mașină, noul Hyundai i20. Oameni buni, ascultați Kiss FM, notați-vă indiciile și răspundeți la telefon și spuneți-ne indiciul când vă sunăm. Dacă nu vă sunăm, e, asta e, ne întoarcem în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Șoc! Șoc! Urmează înregistrarea convorbirii dintre Șerban Huidu și Mihai Găinușă. Alo, Șerban? Salut, bătrânelule! De ce te simți supărat pe mine? Bă, băiatule, tu ai auzit că te iubesc? Cum? Te iubesc peste 2 milioane de ascultători. Conform sondajelor, Kiss FM e radioul numărul 1 în combaterea crizei. România ascultă Kiss FM la greu. Vă mulțumim! Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party. Opix. Și un minut cam bine, așa bine, la Kiss Kiss in the mix. Olix and DJ Young împreună cu voi. Mai avem încă 2 ore de piese mixate și de Kiss-uri la 0722 20 60 20. Începem cu Sonia, My Beautiful One. Apoi ne întâlnim cu Kobe Perez, Some Love. Piesa aia cu Samba sau Camara, cum vreți sau... După care avem o piesă nouă De la Fly DJs. Și stai așa că mai e un băiat, trebuie să-l prezentăm și pe el. Florin Lăzărescu. Piesa se numește Adela. O să vă placă cu siguranță. Adela, cu siguranță, Surioara sau cine știe, verișoara Abeliei. Da? Da, probabil. Adela și Abelia la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio number one în România. I'm not afraid to הנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה special girl. This is a song I wrote for a very special... This is a confession I have to make. This is a confession... Right now. And I have to make it right now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Now. Yo, I wanna confess to the world the way I feel for this girl. For her dark eyes, her smooth size and her hair flowing down in curls. She's amazing too, you know, but she can surely cast a spell on you. The way she looks, the way she moves, you can't believe it's true. Her name is Adela, she stole my heart. She makes my mind fly slow. fly together to the moon and back. Baby, you're amazing. Baby, let's do something crazy. Baby, tonight we fly together to the moon. Florin Lăzărescu, Adela se numește piesa. Când dacă spui Florin, salam. Salut, vă rog, nu ocoliți mesajul meu, vreau și eu un dedichis pentru iubita mea, soție Jenny, și pentru fratele meu Mihai, cel mai tare pizzer din Ilfov. Ia auzi, foarte tare. Uite, n-am ocolit mesajul tău, am trecut prin el și mergem mai departe. Aoleu, nu mai scrieți la video când e în direct, vă rog frumos. Da, trebuie să închid mesul. Cineva care vrea noua piesă Ella Rose. Am ascultat-o mai devreme, să fie pentru Diana cu mesajul te iubim mult și pentru voi sunteți cei mai tari, felicitări. Andra din Provița de Sus, ce faceți? Uite, bine facem. Întrebare retorică, mulțumim foarte mult. Îndrezi bine, tu? Altcineva care ne pupă, Ioana din Iași, pupăm și noi înapoi. Așa, și cred că mai era câteva mesaje. Mai celul care vă iubesc foarte, foarte mult și pentru voi, desigur, din partea cuiva, nu se semnează. Salut, băieți, aș dori și eu The Sound of Missing You, Dave Ramone Remix. Asta ca să-mi faceți seara perfectă, great job. Sunteți cei mai tari, Georgel, desigur, soția mea Cornelia, fata mea Andreea și pentru voi sunteți bestiali și încă unul. Neața, băieți, vreau și un terichist pentru Adriana Dumbelan, Justify Sex, dacă aveți spor la teme, ca să aveți spor la teme, Adriana, Ovidiu din Certej. Avem piesa? Nu știu, avem? Care? Justify Sex? Top! Da. Nu știu. O pune, mă, trebuie neapărat să fie... Până una alta avem DJ Project și regrete. Ne întâlnim cu Morris Angelis, Alexino Remix și Morris Edit, adică e o întreagă combinație. Da. Și apoi o piesă Deep Central din vara trecută, Russian Girl. Gata! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Pe cei care își fac casă. Ascultați cronica, aflați în ce oraș și în ce loc este dezbrăcatul, iar primul care ajunge la el primește de la dezbrăcatul și de la sponsorul rubricii lui materiale pentru a-și construi casa mai bine. Desigur, filmulețe, poze și alte relatări găsiți pe site-ul kissfm.ro. Bun, continuăm cu playlist-ul. Desigur, avem Wild Boys, The Sound of Missing You, împreună cu Amira. După care vine Alessia cu Borona Supo. DJ Jones e externă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Kiss, Kiss in the mix, everybody. Ușor, ușor, ne pregătim de Kiss. Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kinski's Remix, Bora la Supo. Undeva zilele acestea o să vă întâlniți cu Alessia la una din emisiunile de la Kiss. O să aflați zilele astea despre ce emisiune este vorba. O emisiune unde sunt din când în când invitați. 3800 de euro și noul Hyundai i20. E o grămadă de bani și o mașină. E timpul, nu? E timpul, e momentul să ne ocupăm de concurs. Că eu nu mai suport, adică trebuie să facem concursul, trebuie să dăm și banii și mașinuța, nu? Bun. Atenție. Deci, butonul verde. Atenție. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Dacă ți-e foame, ia un sandwich, love. Avem Pedro Casanova împreună cu Andreea și o piesă devenită hit pe finalul verii. Și uite că acum, în toamnă, în iarnă, cu siguranță și poate chiar până la vara viitoare, o să tot ascultăm piesa asta. Ne întâlnim mai apoi cu Connector și Meyer Steel, Alexino Remix. Avem Eminem și Rihanna și cam atât. Și o grămadă de alte piese. Până la 10 stăm împreună, mixăm, luăm de dechisuri la 0722 20 60 20. Olix and DJ Young in the mix. Bam, bam, bam, bam. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. justice. And when there's no justice, don't worry, it's just us. Connecting my ear. Still hot like fire. Ooh, we're still climbing este super remix la Kiss Kiss in the Mix. Avem un concurs, un super concurs pentru cinefili pe KissFM.ro. Dacă vrei să revezi și să ai la colecția Aventurile Agentului 007, grăbește-te și înscrie-te la concurs. Mai multe detalii găsiți pe KissFM.ro. Gata, 3 minute înainte de ora 9. În câteva clipi avem piesa Non-House, după care intrăm în ultima oră de mix de Kiss-uri și piese mixate la Kiss Kiss in the Mix. DJ Anc și Olix cu voi încă o oră și 2 minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Piesa Non-House la ora 9. Muse, Undisclosed Desire. Sună foarte, foarte bine. Gata, continuăm mixul. Trecem la piese mixate. Încă o oră. Cea mai bună muzică. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Piese mixate și de Kiss-uri vin imediat la 0722 20 60 20. Doar pe SMS, doar pe SMS. Sigur că da. Continuăm mixul cu... Ce piesă e asta? Andreea Bănică, Love in Brazil, după care... Nu știu ce m-am pregătit. O să scoatem surprizele. Uite, o să găsim o piesă de la Naftalina, dar cred că altceva decât ce vedem acolo în playlist. Da, avem și Alexander Bray și Liz Drums. Da, asta o spui cu siguranță. Și noul single Deep Central mai vedem noi în playlist Music Makes Me Free, care vine cu siguranță în mixul orei. Vă readucem aminte, avem podcastul Kiss Kiss in a Mix pe kissfm.ro/kkm. Puteți să descărcați sau de pe acea adresă puteți să descărcați înregistrările emisiunilor de până acum, de fapt. Emisiunile la zi pe care le luați cu voi oriunde vreți, în geantă, în poșetă, în mașină, în MP3 player, pe USB flash memory stick sau pe frigider, ce vreți voi. Minibar. Sigur, sau în cuptorul cu microunde, de ce nu? Bun, hai cu Andreea Bănică, mergem în Brazil chiar acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim. Thank you, thank you, thank you very much. I'm dreaming of a life with no regrets. I'm dreaming of the sun that never. mixat-o seara la Stealth Chart cu o tipă, nu mai știu cum se numește, melodia, pa. Cum se numește, mă, Gypsy Lauryn? Este Lauryn, stai, uite, stai, Lauryn, cu Y, Lauryn se scrie și piesa se numește, stai așa, că vă spunem, nou Gypsy single. Queen, doamne și doamnelor, o să auzim exact în 12-13 minute, așa, adică după cele trei piese care tocmai urmează. De la mare pentru Ani din Almalau, cu mesajul de pub, ai fost o drăguță și în ultimul pentru voi este ce mai da, ce comună, asta nu știu de era. De la Tudor Prindru, prietenii lui Sorin și Ion, cu toată stima și respectul, viață lungă tuturor și vouă la Kiss, mulțumim! Mulțumim foarte, foarte mult și salutare Kiss pentru mama, tata, na și mei, veșoarele mele, Irina, Georgiana și Teo și pentru voi să dezbestia la Andreea din București, ok, mulțumim foarte, foarte mult. Hai să mai citim încă unul, salut, vă descurcați de minune, felicitări toate melodiile, la dedic cu fetelor drăguțe și necomplexate, baftă, zice Silviu din Lugouși. Vă promiteam Deep Central, noul single Music Makes Me Free, după care Olic s-a pregătit. Una mai veche, tot așa de nostalgie, Ines, Stronger și Voltaj, mi-e dor de varianta DJ Young Remix. Noi suntem Olic și DJ Young cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România.

săptămâni am fost la mare, acolo am lansat și acest remix. Ne-am distrat, ne-am simțit foarte, foarte bine. Vara următoare cred că se anunță și mai incendiară. Eu trebuie să recunosc că am făcut baie de două ori. Vara asta e un record pentru mine. Față de vara lui 2009, în care am făcut baie doar o dată. Vreau seama, porție dublă pe 2010. Ok, hai să luăm câteva delichisuri. Bună băieți, ascult toată ziua Kiss Independentă și un delichis pentru iubitul meu, Doru. Vă pup dulce, mulțumim mult. Foarte frumos că te-ai și semnat. Neața, se poate, aici ești DJ Ang, So Lost Without You pentru familia mea. Cu mesajul, vă iubesc foarte mult pentru vărul meu, Florin. Ce m-aș face fără tine și pentru voi că... Kiss, Diliuța din Plăiești. Da, bine, și piesa, cred că mai avem timp. În cele 26 minute care au mai rămas, să punem și Without You. Un mesaj de la Alex din Aluniș, Prahova, pentru toți chisomanii. Cu mesajul să asculte Kiss FM, nu dăunează grav sănătății, ci o îmbunătățește. Ascultați Kiss și în vis. Foarte tare. Suntem și mai tare, a început să danseze papagalul după muzica voastră. Adică s-a ascuns după ea acum, pe muzica voastră, da? Mulțumim foarte, foarte mult. L-am filmat pentru că nici mie nu mi-a venit să cred. Sile din Pantelimon, bravo. Sile, păi pune și tu clipul pe YouTube și dă-ne și nou un link pe mail pe ovidiu.stănescu@kissfm.ro sau pe olix@kissfm.ro. E foarte simplu. Spunem și noi videoclipul pe stat, nu? Hai încă unul. Salut băieți, vreau un dedichis, dacă se poate, Monsanto, Indiana Tech sau Pink Room și Antonia Roses on Fire pentru cea mai frumoasă fată din univers. Pe nume Ionela, mulțumesc că anticipat. Multă baftă echipei CFR Cluj în confruntarea de pe Olimpico cu AS Roma. Ok, Cătălin din Drobeta, Turnul Severin. Ok. V-am promis, iată că a venit Laurin și Summer Zim, Gypsy Queen imediat, Monsanto, Zingalinio și piesa, după care urmează piesa pe care doar Ovidiu poate să o pronunțe, să spune tot numele. Date Cucio, la tale se apuesto triste. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Imediat, imediat, imediat. Radio numărul 1 în România. Original style Sunrise. Yes, I got the flow. You got the flow. My moves makes you got the big flow. Me gonna rock all night first, yeah, body to myself. Dance like a gypsy queen, the sexiest girl you've seen. My chocolate. the mix. Hastide, hastide, mahini, sanu do tine chamka mari, ari, ari, ari, ari, ari. amor sobre mi beso, de tu amor sobre mi beso. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. Kiss in the mix, am pregătit o surpriză, văd, din partea de Olix, în playerul din stânga, pentru cunoscători. Da, o să vedeți despre ce... E o piesă specială, ca să-i spunem așa. Și tot pentru cunoscători, o piesă care coboară BPM-ul la 92. Atenție, imediat. Să o lăsăm? Hai să lăsăm piesa. Aoleu, deja scade BPM. Deja ușor, de la 126 merge la 92. Trebuie să mai cânte aici un pic. Mai cântă ceva? Hai să punem o acapelă. Nu, stai. Nu mai mix, dar așa. Avem și domnul Boba e prin radio. În câteva clipe intră în direct, în vreo 20 de minute mai exact, cu noua emisiune, nu? Cum se numește? Kiss in the night. Kiss in the night. Kiss in the night. Fierel. Atenție. Ia. Cel mai Snoop Dogg poate să fac așa? Ce cum a triste. Și I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street. With the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy. Trying to ask me. When my figure vest, they ain't gonna pass me. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you pick a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over best cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, one, yep, three. SCNOOPDOG. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the diesel, and the shizzle. G's to the biz act, now ladies, here we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over best cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough. I'm a real boss, big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? Now, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Whip you, dip you, then flip you, then dance to this...

primești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Ce faci? Cum te simți? Cum ești? Pregătit? Foarte în formă. Nu știu de ce. Cred că-s Batman. Mă transform ușor ușor în Batman. În câteva clipe vei să trece încă 4 ore cu Mr. Boba, ca în fiecare seară după Kiss Kiss in the Mix. Ca în fiecare noapte, ce în fiecare seară. Noaptele, sigur, la noua lui emisiune care se numește cum? Hai, hai! Kiss in the... Auzi? Kiss in the night. Kiss in the night. Aoleu, și tu, frate! Păi da, stai așa, ce se numește? Auzi, dar cum se numește piesa aia? Ai aflat traducerea? Da, mă, săptămâna a fost tristă, nu? A, frumos, frumos! Thanks to Mr. Boba, mulțumim mult pentru traducerea găsită. Fii atent, stai așa, că mai am zine de zis. Ce subiect ai în seara asta. Asta e, fii atent, în seara asta vorbim despre motivele pe care le ai ca să îl iubești sau să o iubești. De ce îl iubești, de ce o iubești, într-un cuvânt? Mă sun după 10 și îmi spui. Fără dedicații, da? Fără. Și fără mai ce? Fără dedicații, fără număr. Mr. Boba cu voi de la 22 până la 2. Mâine luăm de la capăt, Olix and DJ Young la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Pa, noapte bună! Pa, la mâine! Rămâneți pe Kiss FM, desigur.